قرآن محترم اوریدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 117 نمبر کے سٹ شبہ مقام رستم محلہ اجیبا جامع مسجد کی 13/9/2009 کے شعر جدید ملائی دو پتہ ستائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نیز دیمین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 پزید قراری مضبوط کے الہ قدر معلوم ترنیٹے مقرر فقدر نانو قدرت لرمون فنیم القادرون خو قدرت لرن کیوں وینو یوم ایدل للمکذبین تبائی دا پدغ رضبان دے تقزیب کے ان کو لرا علم نجل الارض کفاتا آیا ندگر دولے مگز مکارا غنڈا ان کے سمانا زندہ سری طریقہ دا مڑی خخ کے سکان خخینا اگی پور باندھے سوزئی اللہ فرمائے علم نجل الارض کفاتنا یا انواع مواتان آیا ندہ گردولے مگز مکارا غنڈا ان کے جوندو لرا او مواتن امرو لرا جوندی پی گردی مڑی تو چکا خیگی وجعلنا خیارا واسیان جوڑ کر دی مونگ پدے باندھے گرونا پاکا شام خاتن دنگ واس کہنا کم ما انفراتا سکولی دی مونگ پتاس باندے ہو بخوگے فراتا اگے بوتا ہوئی چتن دماتے لکا سڑے ہوئی مال سڑے ہو برا کا چتن دمی ماتی نو فراتا سڑے ہو ببئی تن دماتے ان کے ویلو یوم ایذل للمکذبین تبائی دا پدور از باندے تکذیب کے ان کو لرام ان تلقوا الى ما کنتم به تکذبون لار شے اغشتا چتا سو داغے تکذیب کاؤ ان تلقوا لار شے الى ذل سوریتا زی سلاسے شعب چدریو سانگو والدیم لا ذلیل ولا یغنی من اللہ ندے سورے ورکا ان کے نفیدہ ورکے دے شغلونا انہا ترمی بشرر ان کل قصر یقین داور وشتل کئی پا بسر سرا پشاند بنگلو کا انہو جمالاتن سوفر گویا کیا غو خاندی بی موارا جمالات جمد جمل دا او خان لکا آراب سلویخ آیت کے دا مسئلہ تیرو ویلو یوم ایذل للمکذبین تبائی دا پا دا غرض باندے تکذیب کو ان کو لرا حاضا یوم اللہ انتقون دار وقت دا چن بشیدی کول خبرے ولا یوزن لهم فیعتذرون نبا حکم کی گی دیتا چے بہانیوں کے ویلو یوم ایذل للمکذبین تبائی دا پا دا غرض تکذیب کو ان کو لرا حاضا یوم الفصل دار وز دا پیسلے دا جمانا کم والاولین راجم بکم انتاسو مکنی تول خلق فا انکان لکم قیدن فکیدون کبیس تاسو سے چلول کسدی تاسو سے چلول نو کے چل ماسرا ویلو یوم ایذل للمکذبین تب آئی را پد غرص تکذیب کا ان کو لرا ان المتقین فی ظلال وعیون یقینن متقیان موحدین پسور و پچینوں کے بہین و فواقعہ مما اشتہون میوے بیدا قسم ناچی دی ہے غواری سورہ یاسین 55 کے دا مسئلہ 13 وقت کلو اشربو حنیام خورے اس کے پخوشال ہے بما کنتم تعملون پسبت داغ عملنو چتا سکول انہا کذالک نزل محسنین یقنن دغشان بدل ورکوم موحدینو تا ویل یوم ایذل للمکذبین تبائی را پد غرض باندے تکذیب کو ان کو لرا کلو و تمتو قلیلا انکم مجرمون خورے مزے واخلے لگا مدعا یقینا تاسو مجرمان یے ویل یوم ایذل للمکذبین تبائی را پد غرض باندے تکذیب کو ان کو لرا و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون چا ویلی دی چی فرض من در رکو فرض دا رکو ویدہ قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ابن عربی وی دلیل دی پدے چې رکو مانځ کې واجب ده او چا ویلی دی چه فرض دا غور دار چه دا واجب دا ویدا اقیل الامر کون لائر کون کم وقت چه ویلی شدیتا رکو کوائنو نکی دی رکو لائر کون من لا یؤمنون کا او تفسیر کبیر وی لا یخشون خشو نکی خا ویلو یوم ایدل للمکذبین تبایی دا پتا غرز بانده تکذیب کون کل را المکذبین اللذینا لم يصدقوا بالقران الذي هو معجز والدلاله على صدق الرسول قران من مني صداقت رسول الله من مني لو ويل يوم يذل المكذبين تبايره قد غرس تكذيب كون کو لرا فبأي حديث بعد يؤمنون نو پکما يوا خبر بارستو دے قران نا دی ایمان اوڑے اگا کم خبر رچ دی تے کو اگر کم کتاب دے چی دی لے روڑو پس دا قرآن نا چی دی با پگن ایمان روڑی سمطلب بلکل ایمان نروڑی سورت مرسلات ختم شو ذکر دا باز شواہدو ذکر دا خاص جملے ویلو لیوم ایذل المکذبین او دا دی جملے لس کرتا تذکرہ لس زل دا جملے ذکر شوا او دا غار دا جہنم حیبت شان ہم بیان کو نو دا دیر شم سپارا سورت نبا دا با انشاءاللہ را تفرین بعد وائی پاو باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا گرانو عزت مندو کلا چه مخ کے درس کے سورت مرسلات ختم شو اس ددے دینا دیر شمسی پارا سورت نبا ددے ترتیب د مذہب پل حاصرا دوکم اتیا نمبر دے مخ کے و او یا سورتنا منگ او تاسو بے فضل ہی تعالی اولستل آغا و او یا سورتنا لک فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نامارا فنفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ احزاب سبا فاطر یاسین صافات سواد زمر حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیہ حامیم احقاب محمد فتح حجرات قاب زاریات تور نجم قمر رحمان واقعہ او حدید سورت حدید بیا مجادل حشر ممتحنا بیا صف جمع منافقون تغابن طلاق تحریم ملک قلم حاکم عارج نوح جن مزمل او مدثر قیامت دہر مرسلات او داد سورت نبا دا نزول پا لحاظ سر دے اتیائم نمبر سورت تے ربط ما قبل سردارے ما قبل کے شہادتنا پس بعد دا قیامت ذکر کرل دے سورت کے زجرون ورکی منکران و دبا آستا ملداج ما قبل کے دا قیامت نم درے زل یوم الفصل سل ذکر ش فصل تقاضا کی دا مخ کے اشتراک نو دی صورت کے لس انعامات دا اشتراک بیانے بلدا چی ما قبل کے دلائل عقلیو ادلہ عقلیہ مختصر پس بعد دا قیامت دی صورت کے انعامات عظیم داغے پا قدرت الباس داؤ دا صورت زجر منکرین دا باس تھا خلاصہ دا ٹول صورت دار چاول کے زورن منکران دا باس تھا بیالس انعامات چاغ دلائل دی پباس دائر دا آخرت و بشارت تفصیلن اریو ذکر کئی پلس لس وجوہات و سرا بیا نفی شفاعت قہری او یر دا آخرت خلچ نبی علیہ السلام مکے والا تا مسئلہ توحید بیان کرا او سرے دا باس بعد الموت والا مسئلہ ذکر کرا مبرہن اکڑا پڑاگ اکڑا واضح اکڑا نو مشرکانو دا قیامت بارکے دیو بلن تا پوسو نکول چھے پیغمبر دا سوئی چھے پس دا مرگ نبگنے جوندی کیگو نو دا سورت نازل شا سورت کے دا ثابت ہے چی دنیا کے بادشاہ و گدا فلس و صفتنوں کے یو شان دی یتساءلون باب تفاعل دے کثرت تا اشارہ دا مراد تساؤل نا یو تساہل دے یو تساؤل دے نو دا تساؤل نا عبس باسو نا دی چیزان پو یکول مقصد نئی او تپوسو نا کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمتن والدے اما یتسالون دس بارکے دی تپوسن کئی او بلنا ان النبی العظیم دلوی خبر پبارکے الذی هم فی مختلفون اگا خبر چی دی پائے کے اختلاف کئی کلا سعلمون کلا ثم کلا کے تکرار دا بیان دا پارا دے یعنی دیل دا سے ندی کول پکار کلا سعلمون اچھرے ند پکار ثم کلا سعلمون زردہ دیتا با معلوم شی بیا ہی چرے ند پکار زردہ دیتا با معلوم شی علم نجل الارض میں آدام آیا ندا گردو لے منز مکا غلے دلے یعنی ولی نا والجبالا و تادن غرنمی خونا وخلقنا کم ازواجا پیدا کریے منگ تاسو جوڑے وجعلنا نومکم سباتا اے راحت لکم سباتن من راحت لکم وجعلنا نومکم سباتا او گرزول دمو خوب ستاسو آرام کم سڑے چھ خوب نکی ادر وز لیونی کم ملا چھ لک خوب نکی آگا دروازے پہ درس نہ پوئی او خل کو تب لگیا ہی ہو نشب ہوئی او ددی اثر بیا دائی چور دن کی مت ٹول ناشتی بیا نو لگیا ہی غریب کو پتا ہوتا نہیں لگی نو مکم صبح تھا خوب آرام یو زبردست شیر ہے عقل مند وہی پل زندگی تین کے تقسیم کا یا وہی سا خوب لور کا آتے گھنٹے یا وہی سدا اللہ کتاب لور کا آتے گھنٹے منگا اوسم بے خوندیو منگا علاق اشپک گھنٹے ورکڑی دی نن سبا او دا یوئی سا دا حق کا لال مزدوریو کا محنتو کا نو منگا لگیایو شپا ورد مندیو زاننام شیخان جو ورکڑی یر دا میاش بیا نرازی دا میاش خو نرازی خو ستا صحت ہم بیا نرازی گورے تو خو پدے تم ای خو کو صحت تے لڑ گورے دام بیا نرازی او تاسو تا پتشتے چھ سڑی سر پیسی اینو زکاة بور کی چنی نو سب بور کی از سومو جسد الجسد از سومو زکاة الجسد روجہ چھ دا زکاة دے دے وخو دا بدن نو چھ بدن دے ختم کو بیا زکاة دا سنور کے زان لولی کار گورے بدن خو یو قسم مالداری دا بدن مخراب ہوا وجعلنا نومکم سباتا گر زول دمون خوفستا سوارام وجعلنا اللیل لباسام او گورا اللہ رب العزت اگا خلق لے چی کم دا قرآن سر وابستی نو کدا وابستا خلق دا خدای نا غالیم نا نور کئیے بے منگے دیتا ہے نو بیاسل خپکی چې قرآن سره وابسته نو غواړه تې مه در کوي بستا جتونه به پوره کتاب و تاډو ویلي نه لین به دې رواني نو ښه دا ده بیا آرام کوه چې دماغ دې ورته برابري چې بلم پوه کولی شي په خپل هم پوهېږي په خبره. اللہ فرمائے وجعلنا نومکم سباتا گردول دیمون خوب ستاسو آرام یا ذریعہ دارام وجعلنا اللیل لباسا او گردول دا موشپ جاما پردا وجعلنا نهار معاشا معاشا ظرف زمان گردول دیمون رض وقت گتلو درزک وبیننا وبنینا فوقکم سبن شدادا. سورہ یوسف تسلویخ کے دا مسئلہ تیروا وبنینا فوقکم سبن شدادا جوڑ کر دمونگ دا پاس استاسو واسمانونا کلک وجعلنا سراجا وحاجا جوڑ کر دمونگ چراغ پڑکی دن کے وانزلنا من الموسرات امان سجاجا سجاجن اغوبوت ہوئی چاگر دیر بیدن کی خواہ دا کنایہ دا کسرتنا وانزلنا راورولی دیمو من الموسرات دا درنو وریدنا مان سجاجا وبرا بیدن کے لنخرج بی حبا و نباتا شروبا سو پدیسرام دانے او بوٹی حبا دانے و نباتا او بوٹی و جناتن الفافا باغن گنا لف یا لفو الفافا لفافی تم ہوئی امام بخاری ہوئی و جنات ان الفافا باغن گان گر گن ان یوم الفضل کان میقاتا تخفیف اخروی یقیناً روز دا فیصلے دے وقت مقرر شوے یوم ینفخ فی صور فتاتون افواجا پتا غرواز پکے بوشی پشپے لے کے رازے بتاسو ڈلے ڈلے یوم ینفخو بدل دے دے یوم الفصلنا یا بدل دے دے میقاتنا وفتحت السماء فکانت ابوابا ابواب من اے ترقا ومسالکا لنزول الملائکا اے ترقا ومسالکا لنزول الملائکا ابن کثیر سلورم جل صفحہ 463. اللہ فرمائے وفتحت السماء فکانت ابوابا او کلاو بشی اسمانو ناشی با دروازے. سورہ مرسلات سلورم کدا مسئلہ تیروا مرسلات وسیرت الجبال فکانت سرابا اللہ فرمائے روان بکڑے شی غرونا نوشی با پڑک دشگے اعمالهم کسرابن مکہ تیر شیو ان جہنم کانت مرسوادا یقینا جہنم دے زید سوکے مورچا لتاغین مآبا د پارا د سرکشانو دے زید ورتلو لابسینا فی احقابا مخ کے آیت کے ان جہنم کے د جہنم نہ مراد گرے پولیس رات تے اور میر سواد من تیار لتاغی نم آباد پارد سرکشان دے زید ورتلو لابسی نفی احقابا احقاب وے لکھی گی سد پاسا اتیاو کالو تا او لفظ دا احقاب دا حقب جمع دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا دین مراد غیر محدود زمانہ عبداللہ ابن مسعود ابو ہریرہ ابن عباس ابن عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین دی طول وی احقاب اتیا کالا سلف صالحین وی چه ده دغی اتیا کالو هر روز بد دنیا ده زرو کالو برابر وی. انوار البیان فی کشف اسرار القرآن جلد نمبر 568 کے دا نقل کئی. اللہ فرمائے لابسین فیہا احقابا اسی کی با پاگے کے ڈیرے زمانے پورے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا نبر سیدی تے پائے کے یخنی او ندس کلو سشے. ابو عبیدہ وی برد من خوب الا حمیما و غساکا مگر خود کے دلے بو اوی نزوے اغس خاشوے یخشوے پیپ نو چے دیر یخوالی نہ باغا سکلے نشی. او ما تاسو تا قبل رز ویلو نہ بد جہنمیانو دپار سی جوس لکا سڑی تا ادرے گی مالا دا آمو نہ جوس جوڑ کا نہ آگے چتو گٹے نہ آگے نہ گٹنے کی اگر ٹنگ تب ہوئے تو سخرم الوا خرم یا بل سش دغ سے دا جہنمیانو دا پار و داوی نیزی وی دا سی ٹنگی شوی دا یخنے دا لاس با بالکل لکا پرج کے چی اوشے کے دے نہ با ٹنگ شوی نہ دا جوس دا جہنم با جہنمیانو تا ملائی گی اللہ دیتے تمام مسلمانان بچ کی جزا وفاقا بدل دا پورا انہم کانو لا ارجون حسابا یقنن دیو چنے لرلو میں دیساب وکذبو بی آیاتنا کذابا درو جنے گرل آیتو نظما درو جن گرلو سرا وکل شین احسیناو کتابا ہر یو شہر آگر کرد منگ پلی کلو سرا اللہ بووی فزوکو فلن نزیدکم اللہ عذابا اسا کے چرن زیادوں منگتا سلرا مگر عذاب انا للمتقین مفازا یقیناً متقیان چاچے دا شرک نہ پرہیز کرے دے پرہیز والا بازے دا کامیاب ہے کیوی حدائق و اعنابا باغن و انگور بھئی و کواعب ترابا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وئی کم سڑے چ ددی دنیا نہ لارشی کہ غٹی کہ وڑکی جنت تا چیزی دیر شو کالو بھائی ینگ زلمے 30 سال عمر بھائی دد حدائق و اعنابا حدائق دا مفازن نہ بدل الاشتمال لے کواعب زوان جینے و کوائبا اترابا زوان جینا کہ بھائی اترابا ہم زولی بھائی اللہ و کاسن دے آقا پیالے ڈکے زکا دنیا کے دا نعمت نو کل بسڑی خزا اکڑا نابت مشروا نو کل بسڑی خزا اکڑا نابت کشروا دا جنت خزی چیا با ہم زولی کوائبا اترابا کل بسڑی خزا اکڑا نابت درمیانہ عمر کے وان کل بسڑی خزا اکڑا جینے بوا جنت کے بہ بالکل جینے ہی ہو بالکل ہم زولے بھائی خا وکا سندے آقا پیالے ڈکے اللہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا نہ بوری پاگے کے بے پیدے خبریں نہ دروجن کولا جزا من ربک دادا فعل مقدر یجزون مفعول مطلق دے بیا اتوا ان د جزا نہ بدل لے جزا من رب کا بدل دار طرف درفتانہ اتوا ان حسابا بخشش دے ڈیر رب سماوات ولاد رب دا آسمان نو دزم کے دے و ما بین عمر رحمان او دا حق چپ ما بین ددواڑو کے دے الرحمان لا یملکون منو خطابا کیا اگر رحمان ذات تے نبلری وسدا غسرا د خبرو کولو یوم یقوم الروح روح مانا جبریل علیہ السلام موزه القران وئی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا پر د قیامت او بدری گی روح نور ملائک سپنا چه د روح مانا جبریل سره او کینو ملائکہ ون نور ملائک لا یتکلمون لا یشفعون روح المانی وئی لا یشفعون لا یتکلمون خبر بنشی کولے الا من اذن له الرحمن مگر اغا سوک چی اجازت کری اغا تا اللہ روح یو مانا ملک روح دا بنی آدم او روح قرآن اللہ فرمائے الا من اذن له الرحمن وقال صوابا مگر اگر سوچی اجازت کری اغتا اللہ ویلی وی حق خبرا ذالک اليوم الحق دغر وز حق دا فمن شاء تغذی لا ربی مابا من شاء امر تحدیدی سوچی غواری او دینی سی رب پلتا لا رد ورتلو اکر سوک نہ غواری نو ندینی سی نا نا دا ماننو دا لیتا امر تحدیدی ہوئی فمن شاء تغذی لا ربی مابا سوچ غواڑے ادین سلار پل رب پل تلار دلو انان زرنا کو مذابن قریبا قریب من عذاب الاخرہ ذکا آخرت قریب دے پنسبت دے دنیا انان زرنا کو مذابن قریبا یقینا منگی ارا در کرے دا تاستا دا عذاب نز دینا یوم ینظر المرء پاغر چیو ببی نیار سڑے ما قدمت یدا اغا مل چی مخ کے لے گلے دے لا سنو دادا ویقول الکافر وبوائی کافر یا لیتنی کنت ترابا ہائے ارمان دے چویز خورے مفسرین وی کافران بوئی چاڑو پیدا نوی نو خبوا دم رب خپی خا. سورت ختم شو. سورت نبا کے ذکر دا عام و انعامات چی اغلسو بیان شو، خاص بشارت ارمان دا کافر پال پازو یا لیتنی کنت ترابا سرا داد نازعات. سورت نازعات مکم عظمہ کے نازل شویر ہیں او دا ترتیب پلے ہاتھ سرا یو کم نبی دے او دا نزول پلے ہاتھ سرا یو اتیائم دے. ربط ما قبل سردارے چی ما قبل کے زور نوا منکرانو دا باستا دی صورت کی یر دا دنیا ذکر کئی پا واقع دا فرعون سرا. ما قبل کے دا باس پا اس بات صرف عقلی دلائلو دی صورت کے ترقی کئی او دا دلائل و سر شواہد ہم پیش گئی. ما قبل کے دا تخویف و بشارتو تفصیلن نو دی صورت کے داغ انسانان تقسیم کئی چے دا تخویف و بشارت داغی دا پار دے. بل دا چے ما قبل کے تپوس کو ان کو تا زجر و اول دی صورت کے تپوس کو ان کو تا زجر دے آخرن. داود صورت تا اس بات دا قیامت سر دا تخویف دنیاوی. خلاصہ دا طول صورت دادا ابتدان شواہد پیش گئی پیس بات دا باس بیا علامت دا حشر بیانی بیا زورن منکرانو دا باس تا بیا یر دا دنیا پا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بیا عدلہ عقلیہ عشرہ لس عقلی دلائل تخفیف اخروی بشارت زجر تپوس کون کو دا قیامت تا. پدی طریقہ سورت نازعات روان دے ختمی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمت نوال دے. ون نازعات غرقن غرقن دا نازعات مفعول مطلق دے. قسم دے پاغ ملائکو چرا کا گی روح دا کافرانو نا پسخت سرا. والناشطات نشتن او قسم دے پاغ ملائکو چی پرانیزی روح دا مومنانو پاسانو پرانیستلو سرا. والسابحات سبحان قسم دے پاغ ملائکو چی لامبو وحی لامبو وحال. فالسابقات بیا مخی کی گی حکم دا اللہ تا سبقن پا مخی کی دو سرا. فالمدبرات امران بیا انتظام کو ان کی دید بازی کارونو. یوما ترجف الراجفا پاغر وسیوب لرزی گی لرزی دن کے چاوے دا مرگ دے راجفا نو چاوے دا ڈمبیش پی لے دا راجفا. تتبع ہر رادفا چاوے قیامت تے چاوے دو مش پی لے رادفا. راجفا اولش پی لے رادفا دویمش پیل ہے. راج پا مرگ او راد پا قیامت. فلفظ دقیل سرا مفسرین ذکر گئی. تتبع ور راد پا رابش ور پسے رست راتلن کے. قلوب یوم ایذن واجفا بازی دلن با پتا غرواز درزی دن کی. سورہ نمل واتیا کے دا مسئلہ تیرہ وار. اب سوارو خاشیام ترگ بداغی کزلان دی. یقولونا ائنا لمردون دودون فی الحافرہ وائی بدی آئے مونگ با لمردودون واپس کریشو فی الحافرہ ذو الحالت تام. حافرہ حافرہ من قبور. ابن عباس اکرمہ سعید ابن جبیر وی حیات بعد الموت کہ ہوئے انا لمردودونا فی الحافرہ. آیا منگ باوا پسکریشو زور حالت تا اس وئی ایزا کننا ایزا من نخران. آیا کم وقت چی منگا ڈکی زارشو. قالو تلک ایزا کررتن خاسران. اللہ وائی بدی دا پدغ وقت کے دوبارہ رات لل دی تاوانی. فا انما ہی زجرتن واحدا یقینن دا خوچگا دا یوام. زجرتن من نفخ ثانیا للبعث. فیضا ہم بے ساہرا دغوق بدی پڑا گئے. ساہرا بے خوب ہے تم وہی خب بے خوب ہوئی. حل اتا کا حدیث موسیٰ تخویف دنیاوی. یقیناً راغل لے تاتا خبر د موسیٰ علیہ السلام. اذنا داو ربو کلاچ آواز ورکو اغتا رب داغ. بالواد المقدس توا پاغ میدان پاک کے چتوائے ناموات. تفصیل سورت آراف یوسل درم کے تیر دے. توہا درسل ویخ کے تیر دے. قصص سلورم کے تیر دے. اذهب الى فرعون انه طغى. لارش فرعون تا یقین نغا سرکشی کڑے دا. فقل هل لك الا ان تزكى. ورت او آیا آیت غواڑے دا خبرا چ پاک شے. واهديك الى ربك فتخشى. او خیم تاتا ترب درف تاتا نو بیرے گے. فاراہ الایت الکبرا ویخو دلاغت نخلویا. فکذب وعصوا تکذیب اوکو نافرمانی اکڑا. سمات برایسا بے شاکڑا کوشش کو. فحشر فنادا نورا جمع کرل ساہران آواز اوکو. فقال انا ربکم الاعلی. وی ویل زرب ماستا سوچت. فاخذ اللہ نکال الاخرت ولولا. نکال الاخرت من اے بنکال الاخرت پا عذاب داخرت سرا. نو اولی ادلر اللہ پس ازاد آخرت و دنیا سرا. والاولا دنیا سرا. ان فی ذالک لعبرت لمن یخشا. یقیناً پدے کے برت غچال راچی اری گی. انتم اشد خلقان. آیتا سو ڈیر کلک پیدائش والے. ام السماء بنا. آیا آسمان چی جوڑ کر دے اللہ. رفع سم کا فسوا. پورتے جوڑ کر دے چت داغون برابر کرے دے. و اغت وشا لیلا و اخرج دحا. تیار کرے داش پداغو کار کرے دے ساخ وقت. والارض بعد ذالک دحا. زمکا پس دینا غلور دا اللہ. عبداللہ ابن عباس ہوئی اول زمکا پیدا شو بیا اسمانونا. اخرج منہا ما آو مرا. رائستلی دی داغے ناو بداغے او گیا گان داغے. والجبال ارساہا. اغرون ادرولی دی. متاع لکم ولانعامکم. لان بنی آدم ولانعام ینتفعون بها. متاع لکم ولانعامکم د پارا د پیدستا سو د ساروستا سو. فیضا جاءت الطامة الکبرى. طامہ اغ سیلاب تو وئی چکویان کندے وغیرہ ڈکی. ہاں تو آما من دویم شپیل ہے. بخاری وی 735 صفحہ ہے. اس میں پائل سی غدا اے تتم علا کل شئین. تو آما دا مطلب. فیضا جا اتی تو آمت القبران. اکل چراشی انگام لویا. یوم آئے تذکر الانسان و ماسا. ودا غروز یادی با انسان اغامل چی دکڑ دے. وَبِرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. اشکار بکریشی جہنم اغچال را چیوینی ہے. سورت شعراء یو نوی کے دا مسئلہ تیروا. فَأَمَّا مَنْ تَغَانُ. اغا سوک چکڑے دا سرکشی واسر الحیات الدنیا پسند کرے دے جند دنیا فإن الجحیم ہی المأوی یقیناً جہنم دازے دورتلو داغ دے و اما من خافا مقام ربی او اغا سوک چیرے کردا دو دردو درف پلنا و نہ نفسا عن الہوا من کرے دے زان پل دخوائشنا فإن الجنت ہی المأوی یقیناً جنت چرے دازے دورتلو داغ دے یسألونک عن الساعة ایان مرسا مرساها مصدر پماند ارساها لکاراف یوسلواتیا لقمان سلور درش یسألونک عن الساعة ایان مرسا تپوس کئی دیستانا پبارد قیامت کے چکل بوی قائم دلداغے ادر دلداغے فیما انت من ذکرا پسکت دیا داش داغے نئے پسکی تو دیا داش داغے نا ہلا رب کا منتہا خاص تارفتا گرزی دل دی دا علم داغے انما انت منذر یقیناً تیرا ورک ان کے من یخشاہا داغ چا چیری گی دا قیامت نا کا انہم یوم یرونا گویا کی دی پک مروا چی اب بینی قیامت لرا لم یلبسو الا عشیت نو ضحا گمان بو کی چی نوی سار شوی مگر مازی گرے او ضحا یا ساخ دا مازی گر پشان سورت نازعات ختم شد خاص شہادات ذکر دا توامت الکبرا ذکر دا خائف او دا طواغے دادے سورت عبس سورت عبس دا ترتیب پلحا سرا اتیائم دے دا نزول پلحا سرا سلی رشتم دے ربط ما قبل سردارے چ ما قبل کے یرد دنیا و منکران دا قیامت تا دی صورت کے زورن اور کی اغ منکران ہوتا بلدا چ ما قبل کے دلائل مختصر دی صورت کے تفصیلی دلائل بیان بلدا چ ما قبل کے قیامت تا التامت الکبرا ہوئے نو دی صورت کے مسما کو داود صورت الفرارو تختے دل پخپل منس کے دا قیامت پر از قیامت کے بمنگ تاسو دیوبل نے تخت خلاصہ دا ٹور سورت دادا اول کے اوصاف دا نبی علیہ السلام بیان شوی دی بیا تیزی ور کئی دا پار دا منیب بیا ترغیب للقرآن بیا زجر دے دا پار دا منکرین و دا بعث بیا لس ادلہ عقلیا پہ اس بات دا قیامت بیا ير دا آخرت و بیا مختصر شان بشارت یوزل نبی علیہ السلام لگیاو او دا مشرکانو دا مکی بعد مشران و تراغلیو اغی پو یکولو پا بازو مسلو شراغی نامی داوی ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیعہ عبی بن خلف شیبہ وغیرہ پا دا دوران کی عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی راغے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی دا نبی علیہ السلام رشتہ دار اور دا نبی علیہ السلام نے ستپوس کاو چونکہ دا خبرو ماتے دل دا نبی علیہ السلام خوخ نشول نو پدی وجہ نبی علیہ السلام دی صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم طرف تا التفات انکو پی کرے انکو نو کله چې نبی علیہ السلام د مجلس نه پاسید کور ته روان شو نو پلار لار دا آیتونه نازل شو د عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ته اللہ تعالی دومره اعزاز او اکرام ورکړو چې دا اللہ حبیب بچر ته په سفر باندې ته نو دی به پخپل ځای باندې خلیفہ کاو حضرت بلال چبا چرتا پسا پرتا نو پخپل زیبے دتوی تب آزانم کے جمع بمور کے نو دا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پخپل زیبان دے مؤذن مقرر ہوخا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چھ عامو خاصو رحمتن والدیم عبسا و تولام و تولام خپشو پیغمبر مخیو گردو متویلی کی آودا صورت ترغیب پہ تبلیغ بیانی کا او حدیث کے راضی فیضا جا اکم کریم قوم ف اکریم ہو کرچ دے قوم مشران تا ترائشی د جرگے پتور تو داغی اکرام کوا عزت کوا بابسا و تو اللہ خپش پیغمبر مخ اگردوم انجا اہل امام دیو جنا چراغ و تڑندوم دا حضرت شیخ تحقیق دا دے چه دا خدیجی دا ماما زوے عبداللہ ابن مکتوم چراغ نو مطلب دا نہ دے چه پیغمبر و تاڑو توجہ ور نکڑا مطلب دا پا تکلیف شو پیغمبر او تاوش پا تکلیف شو پیغمبر او تاوش یو قول داری چه دا دا ناما عمر وا او دا پلار نوم قیس وا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اجرت نڑوان دے مدینے تا دا اجرت کرے ہو بیا دا دے تنبین بعد با چھے نبی علیہ السلام دا سر ملاوے دو نو دا اللہ نبی با تسوے اے مرحبا بے من عاتبنی فی ربی مرحبا وے ماغ سڑی تام چھے دا غبارا کہ اللہ مال رٹن را کرے دا گیار لسو غزاگانو کے اللہ نو دارون صحابی دا نبی علیہ السلام سرا شامل شیو پڑھن دوستر گو گیار لسو غزاگانو کے خواہ موتا سے تورا کرے دا موتا خو پرد من نشکو لے سریا اب موتا بس جی آدو نو کن دا دے اڈے نکت آڈے پورے پیادا نشت لے پینز روپے ورکو اس لس علی لس ورکو خو پیادا نزو خواہ جہاد دا سٹو کی عبداللہ ابن مکتوم معمولی سڑے نوخا اللہ فرمائے انجا اہلاما لدیو جنا چراغ وطلوند وما یدری کلا لو یزکا ایو شئن یتلعو کا علا حال حاض لاما کم یوشی تال اطلاع درکا وحال دا دیرون صحابی وما یدری کلا لو یزکا سشی خبر کرتا چه کی دیشی چه دے پاکش او یا ذکر و فتن فاو ذکرام یا بنسیت والی نو نپ بور کی دت نسیت اما من استغنام آغا سوک چه بے پروائے کرے دے زان نو فانت لہو تصدا نو طاقتا نور ورمخ کے کے گے فانت لہو تصدا نو طاقتا ورمخ کے کے گے وما علیکا اللہ یا ذکرام نشت پتا گناہ کا نشب دے پاک واما من جا کا ایسا اغا سوک چرا غلی رتا تا منڈے وئے عبداللہ ابن مکتوم وہو یخشا او غیر کئی دا اللہ نا فانتا انو تلہا نتداغ نغفلت کے کلا دا سند پکار خوا کلا حرف روع من حق دادا انہا تذکرہ قرن دا قرآن نصیحت تے فمن شاء ذکر د چاچ خوخشی داد یاد کی اکا خوخینی نو نہ دی یادی نا خی یاد کہا فمن شاء ذکر د چاچ خوخی داد یاد کی فی صحف مکرمہ لے گلی شیرے پپانو عزت مندو کے مرفوعات متوارہ پور تکڑی شوی دی پاک ساتلی شوی دی دغه وجدا چل گڈیر مسلمانی پزڑکی او پلار روانی او دا قرآن پاڑو مومی نو زر روچے تکی داسی کولی قرآن موی مرفوع بے دے سفرتین پلا سنو دلی کن کو ملائکو کرام ان برارا عزت مندانے کان قتل الانسان ما اکفرا مولانا روم وین کلما نال الہدا انکرا قتل الانسان ما اکفرا کلما نال الہدا انکرا اللہ کہ ہدایت پر آگے بت انکار کہو نو قتل الانسان ما اکفرا تبادی سے انسان سمر غٹ کافر دے من ای شے ان خلقا دسشی نہ پیدا کرے دے اللہ من نطفہ د نطفے نے پیدا کرے دے من نطفہ د نطفے نہ خلق او پیدا کرے دے فقدر او اندازہ کرے دے سمانا مقدار دا عمل مقدار دا جن مقدار دا رزق مقدار دن ایک بخت ہے تو بد بخت ہے خلق فقدرا سم سبیل سرا بیا لارے وتا آسان کرے دا سما مات فاقبرا بیا مڑ کر دے نو قبر تے بوتل دے پدے اعتراض اعتراض دار جی کب خلق پ دریاب لوشی نو بیا بیا خو اکبر ہو صحیح نہ شو یا یو سڑے دا اگر شرم خخریو خیٹا کے عظم کی نو پا اکبر ہو خسائی نشو جواب دا دے چی دا پا اکبر ہوئے دا غالبیت پا بناوے لی دی اکثر مڑی منگ او تاسو پا قبر کے خخو نو دا پا اکبر ہوئے دا غالبیت پا بناوے لی دی خوا اللہ فرمائے ثم اماتہ فاقبرا بیا مڑکڑ دے نو قبر تے بوتل دے یوں تو دنیا میں دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی ایسے خدا دنیا موتا تھا ڈیر اپڑے کی نخکاری او دا اوشو آگا اوشو دا بو کم آگا بو کم خوچے قبر تلاڑو نیلا رات دنیا حقیقت معلوم شو یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی نسما ماتو فاقبرا او یا کی دیشی ددینا عالم برزخ مرادی خا سما ماتو فاقبرا بے مل کر دے نو قبر تے بوتل دے قبر تلاڑے خا مر گرا گئے ارمان بدر پسے ترما ستن پوری وی دولت بدے مل گرے ترکپن پوری وی دولت وارے سان گرے واپس بدر نراشی عمل بدے مل گرے تر لہد پوری ارمان بدر پسے ترما ستن پوری دولت بدے مل گرے ترکپن پوری ماسکوتن پی جنے تب مرشی خزی تب دے کور والے وی ڈوڑے اخرا دا وی نخر مڑا تمی نکی پڑا می دا مجدلت زینشتا چھ ماسکوتن شی بچے ڈوڑے اخرے لگا با اخرا مغرم ممنا دا خوڑلے نو ارمان بدر پسی تر ماسکوتن پوری دولت بدے ملگرے تر کپن پوری صرف کپن بدر باندے وائچائی کہتا پا دیتا میں چیزا ماں پیسی دی ماں پسی بخیراتی ور کی پارام کینا کہ پجبن کے لئے سوکڑا لخو خدا کہنی عشق کوا لائی نبیا نسی واقعی گی خواہ دولت وارسان گوری واپس بدر نراشی عمل بدے ملگرے تر لحد پوری دولتنا ملگری دا بدر تول واپس آگا عمل کم چی تاکڑے دے آغا خد او کا بد دا بدر سر پاتی شی نو خدای رستام ملشی زمونگا دیم ملشی نو زکا خواتوی پا خدایم سپارلے سپارو دی پا نم دا خدای او پا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام سمہ ماتو فا اکبرا بے ملکر دینو قبرتے بوتلے سمہ زاشا انشرا بے اکل چوک واری اللہ نروچت بچی دلر دا قبرنا کلا لما یغذ ما امرا یقینی خبر دا چل دی پورا کرے دا اگا حکم دا اللہ لرا چد تا امر شویرے فلینظر الانسان الی طعامه حضرت علی رضی اللہ عنہ چې په قبرستان باندې تیرے دو ناغب وی یا علی القبور اموالکم قسمت یا قبرنو علو مالنم تقسیم شو و دیارکم سکنت تا په کوټه کې اوس بل سو کوشی و نساؤکم زوجت خزدل بل چا په نکاح واغستا و اولادکم حرمت د بچون لاله محروم شوه صرف خپل عمل د سره پاتش الله یا علی القبور اموالکم قسمت حضرت علی بوی یا قبرنو والاو اغا مال دن لاله تقسیم شو بیا به وتوی دیارکم سکنات ستا پاغا کور کے خوز بل سو کوسیگی و نساؤکم زوجات تا آغا خضا بل چاپنی کاکڑا و اولادکم حرمات دا بچونا محروم شوئے نسو دا سر پاتی شو پل عمل عمل دلار عمل انتا سپورا اکڑا تا ازگار رشو پتول جن کے قرآن تنو آخر اکا تا قرآن لرا لے تا بیاگور چا تاکہ انقلاب راجی کا نراجی و جا تا لقوال نراجی تاکہ با انقلاب سر آجی ماحول نبدلے نو چا تا ماحول نبدلے تاکہ با انقلاب سر آجی ادا ماحول دا بدلے دو یو کسر رہتا کوم معشوم بچے ہو گورا او دسماتی ورشی کنا نوال نشیویلے کنا نشیویلے نچے نشیویلے اوز دل دا ماحول دا بدلولو ضرورت تے نچے دا ماحول بدل نکو ناغا معشوم بچی پا پرتوکی او دسماتی ہو باس ماحول با بدلے گورا ہے لبکار کیا اللہ فرمائے کلا لما یقضی ما امرا فلینظر الانسان الی طعامه او دی گوری بنی آدم خوراک پلتا انا سببنا الماء سبا یقینا راتوی کری دی منگو بو پراتو یولو سرا ثم شققنا الارض شقا بیا اوچول منگ ازمکا پچولو سرا ازمکا میں اوچولا نفا انبتنا فیها حبا زرغن نورا زرغن کرمونگا آگے کے دانے و عنبن انگور و قصبہ ترکار ہے و زیتون و نخلا زیتون و کجورے و حدائق غلبا باغن گور و فاکہتم و ابا میوے ہو گیا متاع لکم و لانامکم حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی کما گختلے ما بد اللہ نے سوال کرے چتا ستر قبر بعض حالات پڑا گئی لیکن بیا بتا سو دیاری نے مڑی نہ خخول بیا بم دیاری نہ مڑی نہ خخول بعض خلق اسی کشب کئی کشب غیر اختیاری شے دے اگر چر کرامات یو قسم دی کنا خو غیب دانی نشی کے دے دا یاد و ساتے متاع لکم و لانامکم دفار دا پیدے استاز و دفار دا سارو استاز فیضا جاءت الصاخة کله چې راشي غوږونه کړنګونکي قیامت یوم یفر المرء من اخیه دنیا کې چې بہت سره مالو نو خلق بہت نزدې نزدې کېدل رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مالو ما خلق لیدل چې نزدې نزدې کېدل هغه چاته چې هغه سره دولت و من لا عنده مال فانه الناس قد مالوا چې چا سره مال دولت نو داغنا خلق لری لری گردی دل رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهب و من لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأیت الناس من فضة الی عن عنده فضة و من لا عنده فضة فعنه الناس من فضة اللہ چا سره چې مال دولت سلور نی بول نور کی خودی بو تخوا خواته جی چته زه ای سے پورته زه واړه ماړه خو خو کنه ایس والا نور کی سلور نیم والا آرام شا دتوی ٹکی شپی داغ دا جیبنا خودی بہت خواف واکی گیا رأیت الناس قد مالو الى من عنده مالو ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالو چا سر پیسی نہیں آنا خلق لری لری تختی خواہ مالدار تا خلق نزدیک ادا پختو متل مالدار خز تا خلق بابی وی خواہ اللہ اکبر یوم یفر المرء من اخیه پاغرز با تختی ار سڑے درور خبلنا و امیه و ابیه دا مور او دا پلار خبلنا زما استاغنتے زنان زان سرکا غریبا غریب خزا و غریب خاون نو کلینڈر برتوی آغاز ہے کینا او کنه چه دا مالدار سڑی خزای نو بی بی بی بی تاسو رازه پده مخ کی سٹکی نه پرن سٹکی بی بی تاسو کی نه خواه وای پیسے حساب پیسا خلق غرق پر کفا اللہ فرمائے یوم یفر المرء من اخیه پاغر دا قیامت تختی بار سڑے رخپل رورنا و امیہی دا مورنا و ابیہی دا پلارنا و صاحبتی دا خد اخپلنا و بنیہی دا زامن اخپلنا لیکل امر امنم یوم ایدن شانن یغنیہ دا پارا دار سڑی دا دین با پا دا غرد باندے یو فکر دے یغنی چی مشغل کڑی بیوی دل را و جون یوم ایدن مصفرا بازی بخون با پا دا غرد سرنا کئی ذائقۃ مستبشرا خندیدن کی بئی خوشحال بئی وجون یوم یذن علیہا غبرا بعد مخون بئی پدغراس پاغی بدوڑی ترحقوا قدرا پٹکڑی بھی اگے لر توروالی خدا کے روبرو قیامت کو جب روز جزا ہوگا نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ زوجہ اپنے شوہر کی نہ شوہر بیوی کا ہوگا ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پہ زلزلہ ہوگا دا سے روز دا قیامت خدا کے روبرو قیامت کو جب روز جزا ہوگا نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ زوجہ اپنے شوہر کا نہ شوہر بیوی کا ہوگا ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پہ زلزلہ ہوگا زمکا بوجڑا پولیش اللہ فرمائے ووجون یوم ایزن لیا غبرا باز مخون بھئی پتا غرص پاغی بدوڑی پرتی ترہ کوہ قطرہ پٹکڑی بیا غیلر توروالی اولائے کو ملک فرط الفجر دغا کسان دی کافران نافرمان الکفرت فی العقائد الفجرۃ فی الاعمال سورت ختم شو سورت کے ذکر دا تربیت دا انسان واقعہ دا اعما عبداللہ ابن مکتوم تسمیہ دا قیامت پلفظ دا اسم دا سواخا فرار دا یو بلن پرور دا قیامت یو بلن و خلق تختی منڈی بوئی خا ندا دے سورت شمس داد سورت شمس سورت شمس تکویر دے تو با تیر و تما وایا نا داد سورت تکویر مخ کے تیر و تم د ترتیب مذہبی لحاظ سر یو اتیاد ہے د نزول پ لحاظ سر داد وم نمبر خا ربت ما قبل سر داد چه ما قبل کے اس بات د باس شو نو دی صورت کے ترقی کئی دغ مسئلے پ بیان د حالات سرا بل دا چه ما قبل کے زورن منکران د باس توا نو دی صورت کے زجر د منکران د کتاب او منکران د رسول اللہ تا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سورت تا ملاقات الانسان بے اعمالہ یو رد را روان دا چخپل عملون سر بزو او تاسو ملاقات کو سوال لسم آیت کے دا مسئلہ ذکر کئی خوا خلاصہ دا طول سورت دا ابتدا ندولس احوال ذکر کئی شپک دا غین مخ کے دا فنا شپک دا بعث تی بیا دعوت سورت او بیا شواہد دی و صداقت الکتاب و صداقت الرسول بیا زجر دے منکرین تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتن والا دے ایزا شمسو کو ویرات اے زہبا زو اوہا دستور رنا بتتش رنا بت اللہ ختم کی خا. حدیث صحیح کے راضی ٹول بخلوق پر آجم کڑیش تردی چخ کرور ساروی نبا د بےخر والے ساروی بدل اغستیش نو دبا زخل کزل کے دار آلل چگن دا الالو یا منگا نو دا چی منگ کم ساروی الالو دی بگن منگ نا بدل لی بیانو نا نا مسئلہ دا سے ندا جواب دارے چی دخ کرور نا مراد ظالم انسان دے وئے ندے خو حدیث کے نسبت دا وئی و تزکا کئی منصوب کئی ہے وئی تزکا چی دا ظلم کول دا کار دا غویانو دے سنگا تب اولاڑے وئے برامن نکی گڑ گڑ گڑ نو تا بزان سرو تختی نو کخپا دے ماتا شو کلاس دے مات شو دیبم گاڑو کرا روانی گڑ گڑ گڑ گڑ کبورے نو کبونے نو ٹول غر کو کنی میں غر کو ندی مثال دخ کرور و غویانو دے خوا قرآن و تخ کرور غویانوی حدیث کے و تغیلی نو دخ کرور نو مراد ظالم انسان دے یا انسانان او دا بخکر نو مراد مظلوم بنی آدم. تفسیر فتح الرحمن لکھی صدیق اکبر پیغمبر توئی شیب تا بڑھا شد اللہ نبی ندا اللہ نبی و توئی شیبتنی سورت ہود وا خواتہا ز سورت ہود مرسلات واقع نبا تکویر دے بڑھا کڑمخ زگا چدے کے دا قیامت حالات تھی او دی سورت کی سورت تکویر کے دولس حالات دا قیامت بیانی کا فرمائے ز شمسو کو ویرات ہر کل چنور رون گختلیشی ویزن نجومن قدرات ہر کلا چستوری خرشی ویزل جبالو سویرات ہر کلا چغرونا روان کڑیشی ان قدرت تو ساقط من موازعها کتاب التسهیل وی وہی داستوری برو غرضی جی رخ پلو زینو نا لکدا یو زیر دل تستور نے دے زین برو غرضی کی کت پزم کا باندھے ان کا درد ساقت اے تو ساقت میں مواز احا رخ پلو زین برو دڑی گی خا ویزل جبالو سویرت او ہر کلا چغرنا روان کڑیشے ویزل اشارو تلت ہر کلا چلسم یاشتو اوخے پری خود شبلار بے ویزل وحوشو حشرات ہر کلا چنگلی زناور راج مکڑیش. عبداللہ ابن عباس وئی دا حیوانات و حشر مرگ داغی رکھا. ویزل بہار و سجرات ہر کلا چریا بنا ڈکڑیش ویزن نفوس و زو ویجت دری اقوال دی پکی جعل الکافر مع الکافر اللہ با کافر دا کافر سر یوزے کی خا دندلے بے کی خا لکا دا گریٹ گنتے گریٹ چکے نو تین نمبر پان جدا غرزوا چار جدا غرزوا پنج نمبر پان جدا غرزوا زکا دا تماکو پا پانا کی سلور قسم دی کتوے استاجی دا تا تا سنگ معلوم شوی دی نظر دیر زور گنانگارے ماں پاو کم پا دو روپے بوجھ با ما گریٹ کاو پا منڈائے کے دیر زور گنانگارے ماں دیر زیاد لرزے دلے ماں تاسو تا پتہ نلگی خو انشاءاللہ چے درس تکے نے نو لگا لگا پتہ برتا لگی بیا نو ما دا اغی وخنا دا تماکو دا پانو اقسام پیجن دلی دی واللہ کا نمی سکلی دی و نمی خلکی یخی دی خو اقسام پیجنم ولے زکا چے مائے گریٹ کڑنے گریٹ پیجنے کنا نو جعل الکافر مع الکافر زوجت دا مانا کافر با دا کافر دا پاس ور اولی دویم زوجت نفوس المؤمنین وال والمومن مع المومن، مومن بد مومن سر کی نہیں جنت کی. یا زوجت نفوس المومنین بزوجات من الحور العین، اگر خپل حور سر با مومن کی نہیں جنت کی. او در مانا الارواح والاجساد، واذا النفوس زوجت کل چی روحون پا بدن کی وروا چاہیے، یعنی ردت ارواح الى الاجساد، واپس کلیشی روحون بدنن تا، دیتا وی واذا النفوس زوجت واذا المعودتو سئلتا، او ہر کلا چی دجوندیخ خشوی لربارکی تا پوسو کلیشی چی داتا ولی جوندیخ خولا، اللہ نو مان بم تپوس کے گے چتا ددی لور برخا پکم کا تک رک کڑے وام ویزل مؤد تو سو علت پیمان وائے چل رت ہوئے چتا ددی لور برخا سکڑا نو تب تسوئے ویلش سو تب وے جما زان پکار وا تب وے جما یوزے پما ڈیر گرانو نو لو یا خدایا ٹول ازم کا میں آگا پسیکڑا آلور میں دک سے پری خدا ویلشی ویزل مؤودتو سئلت مؤودا یواز دیتا نو جزم کی کرے خخکڑا مؤودا دیتا موئی چه تا دخپل لور سی پالنا تربیت انکو ویزل مؤودتو سئلت اپا دیخو بیا کار نکی گی چه دا جی دا کالج نتل دا پا کالجی پسے ادا زمان پا مرگ جون پاتے دا تا ستورا اکڑا دا خو ستورا ندا وَيَذَلُّ مَوْعُودَتُهُ سُئِلَتُمْ، حدیث کے راضی الواعدتو والموعودتو فی النار، اغا مور چھ دائی تا ورکڑا چھ دا خخ کا نو دا دائی گنا چھ دا خخ ولا او دا چا چھ ورکڑ دی بدوال پا جہنم کی خا، الواعدتو والموعودتو فی النار دا دی آیت دلان دے والموعودت سئلت دلان دے، تفسیر مظہری دولسم جلد صفحہ 315 لکھی چی منصوبہ بندی حرام دا بغیر دا عذر شرعینا، او لکھی چی چا منصوبہ بندے سر بچے ضائع کو نو یو غلام با آزادی خا، او یو غلام نن سبا اللہ اشتا خدا کنا غلامان نو لس او خان نو دا لسو خان حسابو کا لس لکھ روپے شوی خواہ چھے پاسان حسابے واچ 10 لاکھ روپے جرمانہ دا پی خواہ دا اللہ دا طرف اس دا بیل را چھے دیوئی نمانم نو چھے نمانی آخو خلق خدایم نمانی بیل خبرہ حکوائے چھے زم مسلمان یم خدای منم نو حکم دارے چھے بغیر دا عذر شرعی نتا منصوب بندی اکڑا او بچے دے زائے کو نو لسو خان پتا جرمانہ دا دا شریعت دا طرف نا. اگر چی چاپ کے دا ویلو حدیث دا مسند احمد کشتا عزل کول حرام دی زکا دا واد خفی دے، خاص کر چی پدے نیتی چڑوڑے بکمش، اگر چی بازی وی دا دے حدیث راوی جو دام دے اور روایت مرجوح دے اور راجح اغا مذاکر وا چی پا مابین دا عمر و دا علی کے وا احادیثو کے راج. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی یہود و عزل تا حرام وے، نبی علیہ السلام دا جابر رضی اللہ عنہ پر روایت کے دا یہود مخالفت اکو چھے عزل قطعی حرام نہ دے البتہ غیر افضل دے، او واد خفیہ و تہم پا دے وجویلی دی چھے عزل غیر افضل دے، نو دا عزل دا کراہت او جواز دوالا اقوال شتے البتہ حرام قطعی و تا نشی ویلے. پاتش ودا چھے عزل ستوئی نو دا بیا مانا تپوسو کے پدوکے زبرتوئیم چھے عزل او دا عزل ترجمہ دادا. اللہ فرمائے وَإِذَا الْمَعُودَتُو سُئِلَتَا، ہر کلا چھے دا جوندے خخشوے پا بارکے تپوسو کرش بے ایے زمبن قتلات دے سگنا کرے واچے قتل شوے دا، وَإِذَا الصُّحُفُونُ شِرَتْ، ہر کلا چھے عملنا میں خورے کرشے زکا آغا معشومہ وا چھے سنگ با پیدا شوا اگے با خبر نشوی کولے اتا با بوتلا اجواندے جالا و رزمکا کے امندلا نو آغا وقت اگے خبر نشوی کولے خنن بتے قیامت کے اللہ تپوس کئی تو با معذرے اگر جوندے خشوی بم اللہ حاضر کی اوہی بتاتا چی بے ای زمبین قتلت دے سو گناہ کرو چی تا قتل کولا وحیزت صحفون و شرط مان بم تپوس کئی چی ملاسب تا دی دور سو گناہ کرو چی تا دا دبرخ نمحروم کرو خلق وی مڑا پریدو نن سبا ملیان برخی نور کئی لونو لنو نور کے ٹک شو بالکل ٹک دا خدا مسئلہ کو مستان دا کرے وا تا بھوی چی ملیان سکی اگر وہ منگ نہ کہو کنا وہ سنگ واڑے دے غرضی چتو سے ملیان برخے نور کی نو منگے سلا ور کو نو تا خو بھوی چی ملیان سکی اگر وہ منگ نہ کہو چے سوئی اگر وہ کہو خا نو دخ پہلے خبر نہ اس واپس شوی وہ تختے دیتے دیتا خود غرض ہوئی خا اللہ فرمائے وایذا الصحف نشرت ہر کلا چ عمل نامے خور اکڑیشی امنگ تسوک خیرے اسوک دوا گانے بعض مالداران وی خدے دے دے غر کی یودے کے میں درس کو اے خدے تعالی خور دا مولا زر مڑ کی دے خدے غر کو تباہ کا منگتا کا جینا کہہ رہا وی خکڑے اس پلارا نو تو زمگا برخا نو دا مارا وی خکڑے کو قرآن دعوت ما ہوئے کہ دعوت خدے ہوئے دا قرآن راوی خیکڑے مڑا اللہ فرمائے وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ ہر کلا چ جنت نزدے کڑے شی علمت نفس ما حضرات پو بشی ہر سڑے پاگا عمل چ دا حاضر کڑی وے فلا اقسم بالخنس دا سے ندا قسم کوم پستورو پٹی دن کو الجوار الکنس چروان دی اخکار کی گرش پہ الخناس بالخنس خناس پٹی دن کے واللیل اذا عصاص قسم دے پشپا کلچ دا شا کی وصف اذا تنفس قسم دے پسبا کلچ دا سا والی انہو لقول رسول کریم یقین دا پیغام خامخا دا رسول عزت والا دے زی قوت عند ذی العرش مکین چ قوت والا دے پنیز دا خاون دا عرش والا مرتبے والا دے متائن سمامین خبر من لشی التا امانت گر دے وما صاحب حکم بے مجنون نہ دے ستاس مل کرے لے ونے ولا قدر آہو بل افق المبید یقینا لیدل دے اغلرا پا کنارو کار کے وما ہوا لل غیب بے دونین نہ دے دے پوہ بیان والوں کے بخل کو ان کے وما ہوا بے قول شیطان الرجیم نہ دادا وینا د شیطان رٹلی شوی فعینا تذهبون نکم ترفتا تاسو زیم ان ہوا اللہ ذکر للعالمین نہ دے دا قرآن مگر نصیحت دے دا پار دا طول خلقو لمن شاء منکم ان یستقیم دا پار دا آغا چاچ غوارستا سنا برابر دے روان شی وما تشاؤن اللہ یشاء اللہ رب العالمین دے آخری آیت کے آغا مشہور حنفی شرح عقیدت التہابیہ وہ آتیا کی لکھی کل شئن یجری بتقدیرہ ومشیتہ تنفذہ لا مشیت لبعد الا ما شاء اللہ ہر شے دا اللہ پا تقدیر دا اللہ پا خوخ روان دے دا دا مخلوق پا خوخ نچلی وما تشاؤن الا یشاء اللہ رب العالمین تاسو خو نغواڑے مگر اگا چو غواڑی اللہ چی رب دے دا ٹولو خلقوں سورت ختم شو سورت کے احوال پا وقت دا باس چیاغت دول سو صفات دا جبریل علیہ السلام کل شین بمشیت اللہ تعالی نو دادے سورت الانفطار سورت الانفطار دا ترتیب پا لحاظ سرا دوا تیا دے او دا نزول پا لحاظ سرا ہما دوا تیا دے ربط ما قبل سرا دا دے چھ دا سورت تلخیص تے یعنی خلاصہ دا داغ احوالو چھ بیان شو پا سورت تکویر کے پسلور احوالو کے ما قبل کی چھ کم دعوو ندی سورت کے ترقی دا پاغے پا ما قدمت و اخرت سرا بل دا چی ما قبل کی فرمائل ازل موعودت سئلت دی صورت کی وی ازل قبور بعثرت دا تپوس باغ وقت کی گی چی کلے دا قبرون نرو باسی بل دا چی ما قبل کی خڑوال دستور بیان شو دی صورت کی وی دا ستوری برو دوڑی گی خوا انتصار الکواکب ما قبل کی فرمائل این تذهبون دی صورت کی وی ما غرک بربک الکریم داود سورت تا علمت نفس ما قدمت و اخرت خلاصہ دا ٹول سورت دادا اول نہ سلور انقلابات ذکر گئی بیا داود سورت بیا زور نہ منکرین تھا بیا بشارت تے و تخویف تے آخر کے نفی د شفاعت قہری بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پمداد دنم دال جام خاص و رحمت نوالد از السماء انفطرت ارکلا چ اسمان اچوی سورۃ شورا پنجم آیت کے دا مسئلہ 13 و از الکواکب انتثرت او ارکلا چ داستوری رو دڑی گی و از البحار فجرت او ارکلا چ دریا بنا ابیولشی و از القبور بعثرت او ارکلا چ قبرن والبار او چتکڑی شی علمت نفس ما قدمت واخرت پو بشیر سڑے پاک عمل چھ مخ کے لے گلے رے رست پر خود لے رے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم ایو شئن غرک بربک کم شی تالا پر عبدو قدر کڑا یا ایوہ الانسان اے انسانا ما غرک بربک الکریم سشی دو قدر کڑے رتا تا پر عبستا چیزت والدے الذي خلقك اغزا چتی ٹکڑے فسوا کا برابر اکڑے فسوا کا برابر اکڑے خصلت کے یادا چ فسوا کا فی بطن امے کا برابر اکڑے د مورخے ٹکے نفع عدل کا نیخ کتوالے جوڑ کڑے فی ای صورت ما شارکبک خلق کا ٹکے کرے پا بدن کے سوا کا برابر اکڑے خصلت کے سوا کا برابر اکڑے دا مور خیٹا کے جعل لکا یدین و رجلین و عینین و سائر اعضائے دو لاسا دو خپے دو شنڈے طول اندامون دلا درکڑ لو فی ای صورت ما شارک باگ پا ہر شکل کے چلا غختل نوتے جوڑ کر لے کلا بل تو کذبون بالدین من بالقیامہ اچرے داسن دفکار بلکہ تاسو نمن قیامت وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یقیناً پتاسو مقرر دی حفاظت کا ان کی ملائک اسی نمون علی کرامن کاتبین عزت من لکن کے لکہ سورۃ قاف اتلس آیت کے بنی اسرائیل دیارلس یو اویا کے یاسین دولس آیت کے بیا فرمائے کرامن کاتبین عزت پن لکن کی عالمون ما تفعلون پوئی گی پاغ سوچ تاسو کوائیم ان الابرارا لفی نعیم یقینن نیکان با ضرور پنیامتنو کی ابرار سوک دی مل ابرار آل عمرانو با سے 198 چھ ابرار روپے جنے چھ ابرار چاہتے ہوئے آل عمران 198 الذین اتقوا ربهم لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن آکا سان چھ اڈیگی درخ پلنا دیل جنت ندی بھائیگی بلاندے داغے نوالے ہمیشہ بھی آگے کے میل مستیادار طرف دا اللہ وما عند اللہ خیر للابرار اگا سوچے اللہ سردی غردی نیکان اللہ دا سوکو چی دی کی تقواوا دا شرک نیزان ساتو خوا ندل تداغی نتیجہ ان الابرار لنفی نعیم یقینن نیکان یقینن موحدین یقینن متقیان لفی نعیم ضرور بھئی پنیامتن دا جنت کے وَإِنَّ الْفُجَّارَ يَقِنًا مشرکان یقیناً بدکاران لفی جہیم ضرور بھئی جہنم کے یسلونا یوم الدین داخلی کی باغ ہے تو پر قیامت کے وما ہم انہا بغائبین ندی دی داغے نا پٹی دن کی وما ادراک ما یوم الدین سشی پو اکڑے تا جس دار و دا قیامت ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا سشی پو اکڑے تا جس دار و دا قیامت یوم لا تملک نفسان پاغر دا قیامت واک بن لری یو بندہ اختیار بن لری یو بندہ لنفس شیعان دا بل بند دا پارا دا بچ کو لو زربر والامر یومئذ للہ والامر یومئذ للہ کل اختیار با پد غرض باندے دیو اللہ اے دا بل چابا نہیں خان. سورت ختم شو. سورت کے انقلابات اربعہ پہ انسان باندے خصوصی نامات غرور او تکبر د انسان پر د قیامت نفی د ملک د غیر نہ. سورت متففین یا سورت تتفیف د ترتیب لحاظ سر دریتیا د نزول لحاظ سر اشپگتیا ربت ما قبل سرداد ہے ما قبل کے زجر ورک ما غرک بربک الکریم سرا ندی سورت کے ترغیب ورکی ایمان او عمل صالح تا بلداچ ما قبل کے افرمائل چ اعمال نامے د فرشتے سرری دی سورت کے ہوئی دا بپس د مرگ نے چرتئی اغزیم در تخیخا داود سورت تا ترغیب و الی توحید او پدے قول الہی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. خلاصہ دا طول سورت دادا اول نہ زجر ورکی اغچاتا چی رغبت مین کئی دا اشیاء و حقیرہ سرا یعنی کمزور سیزن سرا او پترک دا اشیاء نفیسا یعنی خس سیزن سرا چی توحید سنت تے بیا تخویب تے پا ذکر دا کتاب الفجار سرا او داغی ولس حالات بیا زورن منکرانو دا کتاب اللہ تا بیا بشارت تے پا ذکر دا کتاب الابرار سرا داغی لس حالات یا صفات ذکر کئی او دا صورت آخر کے زورن دا چاہتا مشرکانو تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والدیم ویل للمتففین. حدیث کے راضی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی وشدت العذاب یوم اذن للمتففین من الصلاة والزکاة والصیام وغیر ذلك من العبادات. دا قیامت پرد و سخت عذابی پاغا چا چھ مانز کے روانے کئی زکاة کے نقصان کئی روجہ کے غداری کئی روجے نیسی نا زکاة ور کئی نا امونس لڑل تپل نو دا قیامت پرد و پدے دری والو قسم خلقو دیر سخت عذابی. لفظ دویل جہنم کی یوکن دا دخا ویل للمتففین. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے نقل کی قال خمسن بے خمسن پینزو پا پینزو دا سا مطلب یو کم انسان چے لوز ماتی اللہ پاغ دشمن غالب کی دویم کم قوم چے دا اللہ قانون پریدی بل قانون خوخی او پیسلی پی کئی آغی کے اللہ غریبی او محتاجی پیدا کی کم قوم کے چی بے حیائی او زنا عامشی پاغے باندے وبائی مرضون اللہ راولی. سلورم کم خلق چی ناپ تول کے نقصان گئی پاغی اللہ قات سالی راولی. پینزم کم خلق چی زکاة نور گئی پاغی باندے بارانون اللہ رب العزت سکی بن کی. امام مالک رحمت اللہ علیہ وی لکل شئن وفا و تدفیب دمانزا پرائز و سنت وغیرہ پر خودل دام تدفیف تے روجنی ولا ور سر غیبت کول، تلاوت غلط کول، زکات پورا نور کول، ملازمت کے روانے کول، نامعلوم ٹائم کے صحیح ڈیوٹی نہ کول، او تنخواہ اغستل، پا مزدورے کار کولو کی آغا کار نہ کول یا پورا نہ کول، دا ٹول تدفیف دے. دا کم کار دا پارے چھے دفتر کے ناستے او آغا کار پر رشوت کے دام تدفیف دے. حدیث کے راضی یو سڑی دا چا دا پارا پا مزدورے تول کو، نو نبی علیہ السلام ورتوئی زن ورجح، تول کے تل لگا کت ساتا، زکر تو خو مالک نہیں کنا، دا مطلب دیکھا پا مزدورے تول کے، نو اسنا دبل دا پار اخپل آخرت تبانکے، زکر مالک وطویلو زما دا سودا دے پلانی تا ہوتا لا، نو یہ لگا دا سے ورکو طالب از دور دور روپے در، نو یہ الواروا دا چل کوشش دائی چھے دا کانی دے تربت دا دے دا سودا دے تربت دا موٹے دا سے کم پا خواہ خواہ تلے. نو اللہ رب العزت دے آیت کوئی تباشوے ویلو للمتففین خواہ تباشوے. آو دے کے زما پنیز باندے دا بولے والا سے نچے کل کل را گیرش، بولے والا تا خم معلوم را چھے دا بورے سخا دا، آو دے اغلا بولی کئی اگر تو غم مکو خیر دے پڑیر قیمت پیدل بولی نا، سخا جدا بولی کا اور روغ جدا بولی، صحیح شے جدا بولی کا غلط شے جدا بولی. اللہ فرمائے ویل للمتففین تباہی دا دا پارا دا کمی کا ان کو. تفسیر موزح القرآن لکھی چھے نبی علیہ السلام کل مدینے تا تشریف روڑو نو خلق کو پناپ تول کے دھوکا کولا، نو دا صورت نازل ش. بازی وی نا پا مکہ کے دا ایکسیڈنٹ شو خا، خلق کو ناپ تول کے روانے کا او سے دوارو کی کئی چھو اسی اوشی خا، پا خدای یقینو کا آغا درست دا ہاں ما یو بوڑے اولی دلا دا مسجد نبوی نتلو پا دے طرف دا سے زما مرگر و داغی دا دیرے تتلما لار کے دا میلو نشان دا وڑو پراتو یو بڑے و تکا تورا زوئی پا بڑے وان ما تے تپو سکو درزن امیلی نو میں کم ریال نو ما توی خمس ریالین پینز ریالنا میں خرا کے او درزن نو چریکنو سلور امیلی نو و سرکنو جدا نو ما توی حازا حدیو لکا و حازا بے خمس ریالین دا ستار پارا حدیشوا دا سلور او دا دا درزن چی دن داستا پا پینزری آلی دا غیو ملی دلیو انور غزب مارے تو بھئی چی دا روپیشی در بانے پسل خرسولی شی نملا بدل ماتی خان نو چاوی چی مدینہ منورہ کے ناپ تول کروانے شورو شیو دا صورت نازل شی چاوی نا مکم آزمک حضرت عمر یو سڑے اولی دو مانزکی رکو و سجدہ کروانے کو لکن دا زما استائی لاسر کا تکڑی نہیں سی بیا پر دا سے زر سی جگ رکو کئی چی شیطان ہم تے نہ خبری گی چی در رکو کا غریب پا دے تمرے چی دے با رکو لزی از با وسوسا چو ما مانزک بے خطا کم نا شیطان غریب چی سوزان را رسی دے بیا سی دے لتے لی نا آغا چی وی ورے گا سی جگ کے وطا وسوسا چو ما نو چی شیطان سو سی دے لزان ور رسی دے لنو دے بیا پا قیام باندھے اولاڑی خا اللہ. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سڑے اولی دو مانز کے رکو سیدھے صحیح نہ کول ناغوت ہوئی لقد تففتا لقد تففتا تا تدفیب کو تا دا اللہ تعالیٰ پا حق کے کمی ہو کو تدفیب کمی تا ہوئی آو دے کے ہر مشرک مبتدے داخل دے مشرک دا اللہ پا توحید کے کمی ہو کو او مبتدے دا اللہ دے نبی پر سنتوں کی کمی ہو کو نو ہر مشرک او مبتدے متفف تخا ویل للمتففین تبائی دا دا پارا دا کمی کو ان کو الذین یزکتالو علی الناس یستوفون آگا کسان چے پیمان اخلی دا خلقنا نو پورا اخلی ویزہ کالو ہما کل چے پیمان کئی خلقتا او وزنوم یا وتتول کئی نو یخسرون اغیلا نو کمی ورکی. حضرت عمر دا نبی علیہ السلام نے نقل کی وہی دا بدا سے روزی چھ ار سڑے بخلو کی ڈوبی ار مومن لا حق دے چھ ہر کار و معاملہ و عمل کی قول و فعل کے زان تا مرگ را مخ کی اور نقصان نہ کی اور روزانہ دے کے زان سر مراقبہ کی اور زان سر سوچ کی چھ مانن سمر کمے ہو کو عبادت کے رخدے سرا دا پیغمبر سرا میں چھ زان سر حساب کی نو انشاءاللہ کا